opa da boeien, wat een gek man! Stemmen op de radio. Ja, hallo lieve luisteraar. We zijn in Oost, in een park. Wat niet het Oosterpark is en ook niet Park Nest, maar iets anders. En, nou, ja, we zitten hier een beetje met allemaal mensen bij elkaar. Die, kapje. Maar ja, we zitten hier met z'n allen in de achtertuin. En, ja. Hallo. I'm sorry. Ik ben gone. So, yeah, what's going on? We're playing. What does it sound like? Ah, these are the bones you said. Ah. That's a fascinating thing there. I'm rubbish. Dus lief luister, ja, we zijn in ja, ergens in een park en zo. En, wil jij iets zeggen? Oh nee, je bent helemaal niet van hier. Ga weg. Eens even kijken, ja, Felix. Felix. Oh, hell yeah. Jij bent ook wel aantrekkelijk. Want jij hebt zo'n... sorry. Nee, ik rook niet. What the fuck? En daarom dat ik niet rook, is dit zo gek. Is het vanwege... Maar vertel, jij weet wel iets over... Ligt het dingetje nog op de alien cake? Ja. Ik wil gewoon dat niemand per ongeluk jouw space cake eet, zonder te weten dat het space cake is. Ja. En ook nog een keer niet alleen non-vegan, non-vegetarisch, maar ook nog een keer gewoon totaal onduidelijke herkomst. Ook nog gewoon vol met wie? Nee, maar totaal onduidelijke herkomst. Herkomst? Ja, want ik heb dat zelf gebakken. Ja, dus ik weet niet, misschien heb je er wel, misschien heb je echt zo'n GHB in gedaan of zo. Nee. Ik weet niet wat jij hebt gedaan. Nou ja, jouw cake, heb ik GHB op zo dan? Nee, maar... Nou, je hebt mij die cake gegeten. Bij wijze van, ja. Ik weet niet wat jij erin hebt gedaan. Nee, dat klopt, ja. Ik ben ook volgens mij de enige die ervan eet. Klopt. Maar dat betekent dus wel dat ik dan een hele gram op heb als die op is, hè. Je hebt een en dat hele is dan jullie schuld. En dat is dan jullie schuld. Ik neem wel een stukje zo, hoor. Okay. Ja, oh, jij gaat me redden. Er zit geen nood in hier. Nee, maar daar staat de ingrediëntenlijst op. Hè? Maar even serieus, wacht even hoor. Want ik had voor jou had ik ontdekt dat je Felix heette. I'm sorry, I don't speak Dutch. I'm very ill informed. That's okay. I was understanding. I do understand. I speak a bit of Dutch now. But your name is Felix. Yes. Whoa! And my dad, the chair is falling apart. I'm sure that made a very nice sound. It's still not. I'm not going to sit in this chair anymore. Just moving the chairs around. Wow. Musical chairs. That was close. But that was a really look. It's really yeah, it's completely stuck. Completely broken. I mean, the plastic is not what it used to be. Wait, I have to go into a relax mode because we'll see what happens. I'd rather just like stay and like figure out what I actually want to do. So that's very fair, honestly. So, kijk. Like the benefit of our efficient visa is that you're here. Whoa. Yeah. So this is relax mode. Because you have been here before and you have been helping out making it kind of livable. Yeah. Can you tell something about this? How are you connected to this? How did you know? I just knew Misha and a few other people. We met at other activism, other things in a Joe's garage mostly. And then we went and did a lot of things. Joe's is always complicit. Joe's is always complicit in almost every story. Literally. Yeah, I went to a vocal one time, Joe's. And now I'm demolding everything. Joe's is always it's like a nest there. Yeah, I mean, honestly, yeah, it was nice. I just helped out for a few vocals, and Misha was like, "Are you good at practical things?" And now every once in a while, if I have days off, they call me and they're like, "Hey, yeah, I hope so." Hopefully we got rid of it. We sprayed all the walls down and fucking wiped all the stuff down and then painted it all over and did everything. So now it's not gonna fix the leaky roof, but it will fix the walls for people's lungs. And I heard a rumor about a pizza oven. There was a plan to build one, I think. I think people got the bricks for them. But the bricks are on the outside. The I don't think it got built. But I think if that's the bricks, it did not get built. Yeah. But I think it's getting built on anarchist time, in a bit. We take a while. If we start at 8, we start at 10, you know? We had to do a demo first. Had to build some barricades. You need time to respond and organize people and sleep. Time. Yeah. It's always important to remember that time is infinite. Huh? Oh, you're leaving. Yeah. I got and time is free. Alrighty, good luck. It was nice seeing you. Yeah, you don't have to sell it to people. you don't have to work. No. My time is mine. Come on, I'm sitting here. I'm feeling time coming to me for free. Yeah. Keep downloading it and I think it's really nice with music in the back as well. My every time they do improv night jazz, impromptu thing, it's super quite nice. A few musicians, but a lot of them seem to have a break now. It's a bit alarming. They're probably on their smoke break. Is it here you need to smoke inside or? I think you can smoke everywhere. Yeah. I don't think the people are hard about these smoking, rules. I stopped smoking, so I officially don't need to know. maybe it can. And so it's been quite a while, this place, right? I don't know. Half a year now? Yeah, I don't know. A few months for sure. Was it spring? Yeah, I think it's spring. I don't know. I wasn't here for the initial traction. I heard this really weird story about the owner. That he kind of liked the idea. I don't think. They don't like. They don't. Yeah. No? But especially they don't hate us, but they don't like us. They don't pay bills. Well, I don't think they pay bills, but the water and the electricity still works. No, they still pay the rent, which is very good. Because they rent this from the municipality or something? Yeah, well, that's what I heard. Yeah, but it doesn't mean they like us. Well, I don't know. They pay a bill. They pay a bill for you. Yeah, but they have been paying this bill. They have been paying this bill and have forgotten about this bill for a decade. It's like a Netflix subscription that you just kind of never ended. I was imagining this love letter every month, and he had this bill, and he thought, nice sweaters. Some guy came around and was like, "Were they gonna bulldoze it?" He came around with a bulldozer? No, not with a bulldozer, but they getting flashback. Right? Yeah, honestly. No, but somebody came around and was like, "Oh, we're planning to tear it down." Yeah, they are gonna tear it down. Yeah, but. But it's not the. Tear it down! Whoa! Shit! I don't think it's the municipality, right? It's the municipality fighting with the people who take care of the park. Because the municipality, they want cafe. The park says fuck you and your cafe. Yeah. So they don't know what to do. So nothing happens. So leave it to the squatters. Is the correct solution. So she sent them the doctor's note, and they were like, send us more. Wow, this is a perfect. And she sent them videos and pictures, and then they were like, "We reviewed it. We believe you, but we don't think that this is an acceptable circumstance." I think we're going to have some music. Yeah. What the fuck is an acceptable dying? Yeah. Thank you very much, Felix. No it was problem. Very nice to talk to you. Yeah. And I was like, cancer is not an exhale. So, I'm seeing a lot of musicians back here. So you could have missed the exam for COVID, but not for cancer. Can you bring them out? I don't know the full chorus, but they're like the same. Yeah, that's good. And then has the next part go? Yeah. And then, you know, it starts again. No. I also don't fully know. I know when it's liking it, but this one aside, we can the whole course. A minor? E minor? Or G, maybe. G. I think E plays E. The other flute I think was in G. With a small one. That's in G. But the starting note is an E, but then. Now the cops are terrible. No, the starting note is a G. Hallo, dit is Hans van. Ja, wat is stemmen hier zijn, happenings op de radio? We zijn in stemmen op de radio. Parkhuisje, Jansen, toen het Frankendaal Park, toen met de Rivier, Rotterdam, jam sessie met allerlei muzikanten. Hou je bek, patapoe. Rot op, patapoe. Rot op! Rot op, pataboe! Op rotten! Thank you. C. And then you're probably going to G. Then it goes to A. But the chord, I think. Oh, could be. I don't know very much about the chords. And then G. Yeah. Reels are in four, so it's It sucks, but like, bum, bum. Yeah, it happened. Bum, bum. Okay. No, the bags. The bags? The bags? Oh, who will respect our sanctity if the bags are on? I can't believe the bags are on that side. So no, A, oh, it's A minor, G minor, or major? It's A minor and then yeah, G minor. I mean, G major. But it's in A minor. Yeah, like, yeah. But yeah, I mean, if you go to the park, so you like also do a lot of gigs. So it'd be like London, first A. Pride, like, obviously, like a day club. Day club. Day club, so I hope. Yeah. I wish. I'm trying to concentrate on the music and not to. Yeah. It's been a while since I've been playing with other people. Yeah. It's good though. It's good fun. Yeah, it's fun. Do you want to try them? Sure, yeah. What are we trying? I need to just listen to you, I think, just to hear the beat. Yeah. No. Thank you. jam session. Ah. And like, nice. And then like compile it into like a huge Excel sheet with all of the like information. I also could ask, you know, obviously, like, fair enough. Is there more than one person in the image? What age is the artwork club? What kind of is it? We shouldn't stay. Very sensitive. There's a lot of fucking things to put in the upper. When are you around tomorrow? You have my number, right? I do, yeah. So I have your number. So I'll try one more reel, or Jake. One more reel. Let's go. But yeah, I mean, like in terms of the quotes. I can call out when to change it if he plays it. Yeah. Like a lot of yeah. Yeah, like, honestly. Cigarette and like it's probably been every 2 days and then rain on, and that's like rock fire. Nou, jij wil altijd door, hè? Jij blijft altijd gewoon staan met je bas. Het komt alleen omdat iedereen weggaat. Ja, waarom dan? Jaag jij ze weg, nee toch? Tuurlijk. Hoezo? Ja, het is veel gezellig in je eentje. Nee, we was wel even lekker spelen net. Ja. Maar is het nou een beetje klaar of zo? Of, ik heb geen idee. Er was al nog een moment, maar ik ga ook zo naar huis. Oh, wel. Wel, ja, ik wel. Is het al later zo? Of, ik wil slapen. I literally said the same thing. Always wake me up. Het is nog maar 10:30, maar het is gewoon oh, ja. Lange dag. Ja, dat is zeker wel waar. Ja, dat is een hele lange dag. Ja. Maar wel mooi. Dan dit hier. Ja, dat is wel leuk. En dan wordt hier wel vaak getimd volgens mij, of niet? Ik weet het niet. Volgens mij best vaak, ja. Volgens mij wel wekelijks. Ja. Ja, dat is echt nice. En dat is, wat is het nu? Zaterdagavond? Oh, ja. Misschien wel elke zaterdagavond. Lijkt me dan wel, ja. Dit is mijn eerste keer jam. Ik ben wel eerder bij een bandavond geweest, als hier een band was. Ja, okay. Dat was heel vet. Dit zijn, ja, ze hebben echt een hele goede band. Ja, maar was dat, wat was het, punk of... Wat? Was dat punk of was het... Nee, dat was een jazzkwartet. Oh, oké, cool. Ja, ze hebben hier hele goede jazz. Ik vind het wel fijn dat jullie allemaal zo muzikaal gewoon leuk zijn. Ja, heel gezellig altijd. Ja. Nou, de lichten gaan aan, dus het feest kan nu beginnen. Ik ben benieuwd wie er dan nu allemaal hier gaan zitten spelen. Gaat hij nou stiekem met DJ aansluiten? Spotify zo klikken, ja joh, kijk hoe goed we zijn. Kijk uit met dat woord, hè. Spotify. Oh, dat is twee keer, maar drie keer draai ik me om en kom ik niet meer terug. Goed om te weten. Huh? Goed om te weten. Ja. Nee, maar daar ben ik echt serieus over. Hè? Want ik mocht, drink jij Coca-Cola? Maak jij reclame voor Coca-Cola? Ik maak geen reclame voor, nee. Nee. Maar jij wel? Maar wel voor bepaalde andere Amerikaanse multinationals die toevallig bezig zijn om hoofden te koloniseren. Ik was geen reclame aan het maken, ik was gewoon straks Okay, maar oh, dat is drie jaar, sorry, nou is het klaar, ja. Verdorie, nou dat is jammer. Ja, het is een hele strenge regel. Three strikes, you're out. Hoi. Hoi. Hallo. Ja, ik ben hier omdat ik moest weglopen. Je moest weglopen? Ja, iemand had drie keer een verkeerd woord gezegd en ja, ik had hem gewaarschuwd. Three strikes, you're out. Wat is het? Nou, namen van Amerikaanse multinationals die bezig zijn om hoofden te koloniseren. Andere dan Coca-Cola. Oh, nou dat moeten we hier niet. We hebben hier alleen maar Freeway Cola. Maar andere multinationals die horen ook gewoon niet genoemd te worden op de radio. Daar hoort geen reclame voor gemaakt te worden. En als mensen dat doen, dan word ik heel erg boos. Dus, snap je? Wat het probleem was, of niet? Nee. Coca-Cola, daar kan je boos worden. Nee, oké, het is geen Coca-Cola waar het over ging. Maar het is een andere Amerikaanse multinational. Zo'n Amerikaanse multinational die heel veel geld uitgeeft om onze hoofden te koloniseren. Maar was Facebook. Op een positieve manier? Oh, ga je ze nou allemaal zeggen? Dit was één. Instagram. Twee. Nee, dat is één bedrijf. En three strikes are out, hè? Dan praat ik nooit meer met je. Twitter! Zo, nou. Nee, dit is geen nooit meer, maar dit is echt kut. Waarom doe je dat nou? Ik vind dat echt niet leuk wat je nou doet. Het is wel destructief. Weet je, want ik, ja, ik lok het uit, maar ik waarschuw mensen en ik meen het ook echt serieus. Want waarom maak je wel reclame voor dat soort kankerbedrijven? En als ik zeg dat ik Coca-Cola lekker vind, dan maak ik reclame voor kut Coca-Cola. En jij mag wel reclame maken voor die andere kanker multinationals, ja? Waarom mag dat dan wel? Nou zo meneer, ik weet niet, dat wordt me echt verhit zo. Moet dit? Nee. Moet dit? Nee, dat mag niet. Je moet dit? Nou, ik heb hier een vuilniszak. Nee, dat mag dus niet, sorry. Maar ja, dat krijg je wel. Als mensen dat dus wel mogen, ze mogen, waarom mag je die reclame maken? Ik mag geen reclame, meneer. Nog maar geen meneer, dat komt later. Later mag je mijn meneer noemen, nu mag je me gewoon bij mijn naam noemen. Wat? Hans. Yeah. ik heb wel echt vaak de intentie gehad om een leraar te lachen. Ja, maar dan ga je dan niet op dezelfde duif zijn. Nou, ik doe alles om een leraar te lachen. Echt leuk. Maar jij hebt echt zo'n kut. Sommige leraren waren echt onzichtbaar. Ja, nee, we hadden wow. Hebben we terug een naar het educatiesysteem? En hoe fucked up dat is de leraar ook fucked up. Ja. Nee, we hadden net zo. So, I will never apologize for bullying. We hadden meneer Poppen. Ik heb hem nooit gehad, maar hij was van trots op Nederland. I have welded in the roof of it, but not since then. maar lekker spelen. This is our old drum set. Is it? Yeah. This is our old drum. Yo, I did this. I did this shit. That's fun. I think it's so good. Now, we're reunited with the new show. So you made this time where? You made this time where? Yeah. Thank you. Thank you. Take this drum. Thank you. I cannot hear it when I'm going. Thank you. Sure. When that literally was like a big river cross, and they made the river. Zo, lieve luisteraar. We zijn nog steeds in Oost ergens. Park, een huis in het park. So what happened? Because there was a lot of music on the radio, but can you explain what it was for our listener? It was music listening. I cannot. My hands are still rough from the playing, but yeah, they so have this park house chair. It's a crack band, it's an amazing crack band, and we have this Irish elf who lives here, and this Irish... That's what it is. Yeah, this Irish elf, fucking crazy, he can play 24 hours a day. Exorcisms. Huh? Yeah. Getting the ghost out. Well, that was a good conversation between exorcisms. Two artists. They were extra talking too much with the instruments. Extra symptoms. Different instruments. I don't understand English. Exorcism is like, you get the ghost out. It was like a private conversation between the three. For the scene. Yes, actually it was very because today is the moon is full also, dear listeners, so yeah. I encourage you to go out and look at the moon and like maybe if you can hug the moon, hug the moon and remember the pagan times when Christianity did not occupy Europe yet and colonize the planet and there was still the witches who knew a lot about the world. Just go there and stop this civilization that's built on illusions. Crack more houses, yeah. And live your life that you like, work less. Or take medicine in your own hands, come on, do it. Squat. Yeah, crack een pontje. Crack it. Neem het heft in eigen handen. Yeah, neem het heft met eigen handen. Neem het heft in eigen handen. Grab it with your own hands, no? Yeah. Name het heft. Het hecht, wat de het heft? Heft. Heft is het handvat. Het heft. Ah, de makbad. Het handvat. It's the handlebar. It's where you grab the device. يعني امسك المقبض بإيدك. استرجع حقك بيدك. Dear listeners. In Arabic, the same, huh? ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة وبأكثر من القوة. So name it heft in eigen handen, say in Arabic. خد حقك بإيدك. خد هك بإيدك. حقك بإيدك. Take your right with your own hand. Thank you. Once again. So we خد حقك بإيدك. I'm gonna study this. خد حقك بإيدك. Say it. And no. خد حقك. حقك. بإيدك. بإيدك. Yeah. Perfect. خد حقك. بإيدك. Yeah. You can say it also in the Gazan accent. خد حقك بإيدك. So. Oh no, you're driving me crazy. You are. Willfully, actually, purposefully driving me crazy now, and I object to this strategy of yours. No, because it's easier than haqq, and then in the Gazan they say haqq. So I think you can say ga easier than haqq. Right? So try haqq. Haqq. Exactly. So you can say it easier. Khod haqq bi'idak. Khod haqq bi'idak. Exactly. Take your right with your own hand. Now, I'll just keep saying, neem het heft in eigen handen, godverdomme! Oh. Yeah, neem het heft. heft met eigen handen, godverdomme. Zo is dat. Zo is dat. I think we should start with silence now. Let's try silence. I like silence. Silence for the radio. No, no. Silence for the sound. For you. Hey. For you to be silent. No, hey, come on, make music. You come on, silence. No, no, no, no, no, no, I don't want silence. I want said silence. Well, start with silence. I think he said silence. I said start with silence and then. Joseph is farting. Ja, dus nou, zo eindigt deze avond in Parkhuisje, wat echt heel gezellig was hier.